Kur'an okumak okunanları ve okuyanları okumaktır. Ne demek bu? Kur'an aslında tarihte kainatı, varlığı, hadisatı, insanı okuyanların okunmasıdır. Geçelim. Nuh Nebi tabiat ayetlerini okumuştu. Suyu okumuş, yeri okumuş, göğü okumuş, toplumu okumuş, tuğyan eden toplumda tufan olur demişti. Ve hazırlık yapmaya başlamıştı. İbrahim Nebi yıldızı, ayı ve güneşi okumuştu. Okumuştu değil mi? قَالَ لَا اُحِبُّ الْعَافِل۪ينَ Ben batanları sevmem demişti. İsmail Nebi vazgeçerek de direnileceğini okumuştu. Yani vazgeçerek direnmişti ve kazandı. İsmail Nebi, evet, Yusuf Nebi rüyayı okumuştu değil mi? Tabir diyoruz buna. Yakup Nebi insan zaaflarını okumuştu değil mi? Asiye, can veren herkesin ölmeyeceğini okumuştu. Tahrim suresinin son ayetini okursanız ne dediğimi anlarsınız. Benim için de Rabbim ahirette bir saray yap diyordu. Çünkü eşi Firavun ona seni sarayın tek kraliçesi yapacağım, yeter ki vazgeç demişti. Musa'nın annesi annelik içgüdüsünü okumuştu. Musa Nebi bir kavmin yani İsrail oğullarının zaaflarını okumuştu. Davut Nebi sesin, sözün ve demirin tabiatını okumuştu. Kur'an'da anlatılan buydu aslında. Demir nasıl okunur? Ses nasıl okunur? Söz nasıl okunur? Süleyman Nebi karınca, kuş ve rüzgarın davranışlarını okumuştu. Süleyman kuş dilin bilir dediler. Nedir yani? Kuşu okumuştu. Karıncayı okumuştu. Karıncayı okumuş ve gülmüştü. Niye güldü? Niye güldü Süleyman? Çünkü karıncaları dişi yönetiyor. Şimdi Süleyman'ın erkeksi kültüründe dişi yönetmez. Ama Sebe'nin yöneticisi de melike, kadın. Sebe melikesi. Şimdi oradan bağ kuracak. Ve ha dedi. Demek ki yönetmek erkeklere böyle kafadan verilmiş bir şey değil. Liyakattir yönetmekte esas olan. Erkeklik değil. Yönetmekte esas olan. Eyüp hasta psikolojisini ve hastalık durumunu okumuştu. Yunus kazanmanın sonuç almak değil emek vermek olduğunu okumuştu. Hanne anneliği okumuştu. Meryem kütlenin lincine karşı meşru müdafaanın değerini okumuştu. İsa bir dinin en azılı düşmanının dinsizler değil, dinciler olduğunu bu Yahudiler üzerinden okumuştu. Kendisine saldıran, Hakk'a saldıran ve mabedi yani bir yılan inine çevirdiniz diyordu ya Hazreti İsa, işte o. Allah Resulü okuyarak yaşanmış bir hayatın okunarak ödüllendirileceğini okumuştu. Evet. Okuyarak yaşanmış bir hayatın, yani varlığı okuyanlar ödüllendirilmiş, Kur'an'a girmişler bakınız. Kur'an'a ebedileşmişler. Bu peygamberler varlığı okumuşlar, ebedileşmişler. Varlığı okuyanları bize al okuyun diyor Kur'an. Alın siz de bunları okuyun diyor. Varlık nasıl okunur görün, olaylar nasıl okunur görün, toplum nasıl okunur görün, tarih nasıl okunur görün, tabiat nasıl okunur görün, karınca nasıl okunur görün, siz de öbürlerini okuyun diyor aslında. Ama biz habire onu okuyoruz ama öbürlerini okumaya hiç sıra gelmiyor.